चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे असल सवाल की बात है। जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब अब अगली आयत में आता है। अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا। और अगर किसी औरत को अपने खावंद से बदसलूकी या बेरुखी का अंदेशा हो तो अगर मियां बीवी आपस में कुछ कमी बेशी करके समझौता कर लें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं और सुलह बहरहाल बेहतर है। और लालच तो हर नफ्स को लगा हुआ है, लेकिन अगर तुम एहसान करो और अल्लाह से डरते रहो तो जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ है। ये है असल में उस सवाल का जवाब जो पूछा गया था। अब इसका जवाब दिया गया। इसके जवाब के देर से देने की वजह से एक बात और हमने अपने लिए अमल की सीखी, और वो क्या है कि ज़रूरी नहीं कि किसी सवाल का जवाब फौरन ही दे दिया जाए। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिसका जवाब फौरन देना बेहतर होता है और मुमकिन भी होता है, लेकिन कुछ मामलात में खामोशी बेहतर होती है। और अगर किसी मसलहत और किसी हिकमत की वजह से देर से जवाब दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तकब्बुर की बिना पे नहीं, बड़ाई के एहसास पे नहीं कि जो पूछने वाला है उसको हम इग्नोर करते हैं, वो अहम नहीं, वो कमज़ोर है, वो पिसा हुआ है, तो फिर बाद में जवाब देंगे। लेकिन तहम्मुल, इससे एक चीज़ समझ में आती है कि, और ये अंदाज़ एक जगह नहीं कई जगह है, आप देखेंगे सूरत यूसुफ में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आके दो लोगों ने ख्वाब की ताबीर पूछी थी तो आपने फ़ौरन जवाब देने की बजाय उन्हें इंतज़ार करवाया, क्योंकि जिसका कोई मसला अटका होता है या जिसका कोई लालच होता है तो फिर वो इंतज़ार भी कर लेता है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने फिर उनको अल्लाह ताला की बात बता दी, तौहीद की दावत दी, बताया, फिर जवाब दिया। बिल्कुल यही अंदाज़ इधर भी लगता है, क्योंकि जो सवाली होता है ना वो ज़रूरतमंद होता है। ज़रूरी नहीं कि लोग माल का सवाल करते हैं, बाज़ दफ़ा इल्म का सवाल, बाज़ दफ़ा किसी को आपसे कोई अहम काम है तो आपको पता चल जाता है कि ये सिंसियर है और ये ज़रूर रुकेगा, ये बात सुन के जाएगा। तो अगर ऐसे मौके पे हल्की फुल्की ऐसी बात बता दी जाए कि जो आम हालात में वो सुनने को तैयार नहीं था, तो ऐसा किया जा सकता है। अब क्या सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि वह इनिम्रअतुन खाफत मिन बालिहा, और अगर औरत डरती है अपने शौहर की तरफ से। क्या बाल शौहर को कहते हैं? हाँ, अपने शौहर से, यानी शौहर की तरफ से डरती है। किस चीज़ से? नुशूज़न, सरकशी, मिजाज की सख्ती, गुस्से की तेज़ी, या कोई भी नारवा सलूक, शौहर का अखलाक अच्छा नहीं, किरदार अच्छा नहीं। शौहर की सूरत में एराज़ चार किस्म का हो सकता है। पहली बात है, शौहर की तबीयत डोमिनेंट है, चढ़ाई का अंदाज़ जिसको बोलते हैं, यानी उसका मिजाज हर वक्त बिगड़ा रहता है। इसी तरह नशूज़ में दूसरी चीज़ आएगी, सोहबत छोड़ देगा। दूसरी मजबूरी जो बस मर्दों की तरफ से औरतों पर डाल दी जाती है कि साथ रहते हुए ताल्लुक़ कायम नहीं रखते, ये भी नशूज़ में आएगा। तीसरा नशूज़ मर्द की तरफ से जो औरतों के साथ हो सकता है या बीवी के साथ, वो क्या है? नफ़े में कमी। एक ये प्रॉब्लम औरतें फेस करती हैं कि मर्द माल नहीं देते या घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, पैसे नहीं देते। और एराज़ की चौथी किस्म होती है, साथ रहना छोड़ देगा, साथ ही नहीं रहता, घर छोड़ के चला गया या घर से निकाल दिया। अब हर औरत ज़रूरी नहीं, लेकिन अक्सर औरतें इन चार में से किसी एक नशूज़ का शिकार हो सकती हैं। मर्द की तबीयत में गुस्सा बहुत है, बात बात पे गाली देना, गुस्सा करना, ये सबसे आम नशूज़ होता है। बाज़ दफ़ा मर्द गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या अपना रोब कायम रखने के लिए बीवियों को करीब नहीं आने देते, उनके साथ बेतकल्लुफ़ नहीं होते, प्यार और मोहब्बत का अंदाज़ नहीं होता, جس کی وجہ سے گھر میں ظاہر ہے کہ ایک بدمزگی ہوتی ہے. بیوی اپنے آپ کو ایک فالتو ٹکڑا سمجھتی ہے کہ ادھر سے ادھر لڑک رہی ہے لیکن شوہر توجہ نہیں دے رہا. خاص طور پہ جب گھر میں دوسرے افراد بھی رہتے ہوں تو بیوی اس کو اپنی بے عزتی بھی سمجھتی ہے. شوہر الگ کمرے میں سو رہا ہے یا بیوی کو اندر نہیں جانے دے رہا, وہ ادھر سو رہے ہیں وہ ادھر سو رہے ہیں. خام خواہ ایک عورت تماشا بنتی ہے گھر والوں کی نظروں میں. پھر اس کے بعد نان نفقے میں کمی تب ہوتی ہے جب مرد کے مزاج میں کنجوسی ہوتی ہے یا پھر وہ دوسری ناجائز جگہوں پہ زیادہ خرچ کرتا ہے. اور بعض مرد خود برائیوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں دوسری عورتوں کے تعلقات میں یا کسی اور قسم میں, تو وہ ساتھ رہنے کی بجائے باہر ہی چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے نشوز کا کے خطرے میں ہو, خافت تا مؤنث کی ادھر خوف رکھتی ہے, یعنی ایک عورت اپنے شوہر کی طرف سے اس چیز کے لیے خوف کھاتی ہے, او ارادن یا اعراض کرتا ہے. نشوز تو ہم نے دیکھ لیا, تو اعراض کیا ہے؟ اب بات پانچویں سیڑھی پہ چلی گئی اور وہ کیا ہے کہ وہ اب طلاق دینا چاہتا ہے. پہلے تو ایسے ہی ساتھ رہنا چھٹا ہوا تھا لیکن اب طلاق دینے لگا ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ سوال واضح, اصل جواب یہی ہے, تفصیل سے بتا دیا. اللہ نے پہلے دلوں کو جذب کرنے کے قابل کیا, اللہ کا خوف دلایا, احسان تقوی اور اصلاح کی بات کی, اور اب شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کے اندر بہتری کیسے آئے اس کی بات کر دی. کیونکہ اب دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے نا یہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. انسان کے اندر جذبات بھی ہیں, اس کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. بچپن میں ماں باپ اہم لگتے ہیں, پھر معاشرہ اہم ہونے لگتا ہے, پھر بیوی بچے اہم لگتے ہیں. اسی طرح اگر دونوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ شدت تک پہنچ جاتی ہیں چیزیں اور بہت ہی برے حالات کا سامنا آتا ہے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک دم کاٹ کے پھینک دو, بلکہ سخت سے سخت حالات میں بھی سمجھنے کی کوشش کرو. چھوٹے مسئلوں کے حل کے لیے بڑے مسئلے کھڑے نہ کرو. ہمارا حال کیا ہے کہ ایک دم کاٹ دو, شوہر بدتمیز ہے طلاق دے دو, شوہر پیسے نہیں دیتا طلاق دے دو, شوہر کو غصہ بہت آتا ہے طلاق لے لو, وہ طلاق دینا چاہتا ہے لے لو, تم کوئی کم ہو؟ نہیں, اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام بیچ کا راستہ بول دکھاتا ہے. دیکھو واقعی اگر ایسے حالات ہیں نا تو سمجھنے کی کوشش کرو خرابی کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چور پکڑا ہے نا انسان کی نفس کا, کہ جس دن یہ چور پکڑا جاتا ہے نا تو بہت سے ٹوٹتے ہوئے گھر جڑنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حرص. انسانوں کی طبیعت میں حرص ہوتی ہے. عموماً دو لوگوں کے بیچ میں جہاں اختلاف آئے گا نا, چاہے وہ شوہر بیوی ہیں یا کوئی اور, بنیادی وجہ حرص ہوتی ہے. اور حرص کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک فرد دوسرے فرد کا لحاظ کیے بغیر صرف اپنے مطالبات کو پورا کرنا چاہتا ہے. ایک پرسن جو ہے وہ کہتا ہے سب کچھ مجھے مل جائے, میرے حق پورے ہیں, دوسرے کی کیئر نہیں. اور یہی ذہنیت پہ دوسرے فرد کو غیر مطمئن بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا دیا؟ فلا جناح علیہما, پھر ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں. کن دونوں کو؟ شوہر جو نشوز یا اعراض کا شکار ہو چکے اس میں, اور بیوی جو طلاق سے بچنا چاہتی ہے, گھر توڑنے کی بجائے ٹوٹے ہوئے گھر کی دراڑوں کو جوڑنا چاہتی ہے, بند کرنا چاہتی ہے. کیا کریں؟ اَن یصلحا بینہما صلح, صلح کر لیں آپس میں. صلح کرنا, صلحا جوڑنا, اصلاح کرنا, پھٹے کو اسی لینا, یعنی توڑنے کی بجائے اسی کی ریپیئر کر لے, پیچ آؤٹ کر لے, پیچنگ کر لے, پیوند کاری کر لے. وصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے. لیکن صلح ہو کیوں نہیں پاتی؟ اس کی وجہ کہ وہ احضرت الانفس شخ, نفسوں میں شخ آ گیا. شخ کیا ہے؟ حرص کی قسم, بخل کی قسم. شخ حرص ہوتا ہے, لیکن ایک تو ہوتا ہے نا بخل, نیگیٹو فیلنگ, آلویز کنجوسی, سٹنجینس. لیکن دوسرا شخ کیا ہوتا ہے؟ شخ کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی کو نقصان دینے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ خود زیادہ فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیے کہ بخل میں جب حرص مل جاتی ہے نا تو شخ بن جاتا ہے. بخل کیا ہے؟ اپنے حقوق ادا نہ کرنا, یعنی پہلے اپنے حق تو دے ہی نہیں رہے تھے, چلے پہلی سٹیج تھی. حرص کیا ہے؟ اپنے حق سے زیادہ مانگنا, یعنی میں نہ دوں تم مجھے میرے حق سے بھی زیادہ دو, یہ ہے شخ. بیوی کو جو حقوق ملے وہ کچھ فرائض کی قیمت پر ہے. بیوی کچھ فرائض ادا کرے, اپنے جسمانی خواہشات اس کی پوری کرتی ہے, اس کی ٹیک کیئر کرتی ہے, کیئرنگ ہوتی ہے, تو اس کے بدلے میں حقوق بھی ملیں گے. لیکن اگر بیوی اس حق کو پوری طرح ادا نہ کرے تو پھر حق میں بھی کمی ہو جائے گی. اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا خوبصورت اصول دیا کہ واقعی اس کو اگر مختلف اینگل سے دیکھیں تو مجھے تو یقین ہو جاتا ہے کہ صرف یہی آیت اگر ہم کسی ایک کو اچھی طرح سمجھا سکے نا تو وہ اس بات کو مان جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے, یہ انسانی کلام نہیں ہے, یہ غیر انسانی کلام ہے جو انسانوں کی فطرت کو جانتا ہے, جو بہتر سمجھتا ہے کہ کون کس کے لیے کیا سوچے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک شوہر اور بیوی ہیں, تعلق بنا, شوہر نے پیسہ خرچ کیا, وقت لگایا, سب کچھ کیا, اب شادی ہو گئی. سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے کہ بیوی کا مزاج بگڑا ہوا ہے, بدتمیز ہے, حق نہیں دیتی, قربت نہیں چاہتی, اس کی بے عزتی کرتی ہے. پھر اس کے چار مرحلے آپ دیکھ چکے, پیچھے آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں اپنے نوٹس کو, اور اپنے عمل میں تو آپ کو ہر وقت ہی دکھنا چاہیے یہ چیز. لیکن اب بعض حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. شادی ہو گئی, مرد کی عورت سے شادی ہوئی, لیکن عورت میں وہ کشش نہیں ہے جو مرد چاہتا ہے, یا بیوی وہ حق اس طرح دے نہیں پا رہی جو مرد کا تقاضا ہے. ویسٹ نے اس کا ایک آسان سا علاج نکالا, ڈیورس دے دو, جھٹ منگنی پٹ بیار, جھٹ طلاق, لو ایٹ فرسٹ سائٹ, محبت ہوئی, چلو تعلق بنایا, شادی تو ہر کرتے ہی دیر سے ہیں, لیکن چلیں شادی ہوئی, نہیں بنی کاٹ کے رکھ دو. سوچا تھا لڑکی کی آنکھیں نیلی ہیں, بعد میں پتہ چلا اگلے دن شادی کے وہ تو لینس تھے, طلاق دے دو. اسلام جہاں نہیں ہوتا نا تو وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑی بن جاتی ہیں. اسلام ایک عورت کو کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مرد اگر تمہیں نہیں رکھنا چاہ رہا, اس میں نشوز ہے یا اعراض ہے, تو تم ذرا اپنے حال پہ بھی تو غور کرو, کوئی کمی تم میں بھی تو ہو سکتی ہے. اللہ نے تمہیں حقوق دلوائے تھے کچھ فرائض کی بنیاد پہ, اب اگر بیوی وہ حق پورے نہ کرے تو قدرتی طور پہ حق میں بھی تو کمی ہو جائے گی نا. اس واقعے کو سمجھنے کے لیے, یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سامنے رکھوں گی, اس سے آپ بہت اچھی طرح انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ترمذی میں یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت خدیجہ تھی سب سے پہلی بیوی آپ کی, جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں. ان کی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کوئی نہیں کی, یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر جب ان کی وفات ہوئی تو دوسری شادی جو آپ کی ہوئی وہ حضرت سودا سے ہوئی تھی. حضرت سودا جو تھی عمر کی بہت بڑی تھی, اولڈ جس کو بڑھیا کہہ سکتے ہیں آپ, اسی طرح ان کے اندر کوئی جسمانی کشش نہیں تھی، مطلب ان کے ظاہری حال حلیہ میں جو ایک اٹریکشن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں تھی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے دنوں میں کیسی خواتین سے شادی کی. اب ہوا کیا کہ بعد میں پھر حضرت تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. پھر ہوتے ہوتے اس طرح جب آپ کی مختلف بیویاں ہو گئیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سودا کے دل میں یہ خیال گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا یہ خیال، ان کو اندیشہ ہوا کہ اتنی اچھی بیویاں ہیں آپ کے پاس، ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت اور ایک اچھی اور جوان بیوی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں. تو اس پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے نہ چھوڑیے، اپنے ہی پاس رکھیے، کیونکہ میں آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں قیامت کے دن. ہاں میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں، کیونکہ اب دیکھیے بوڑھی تو تھیں، پھر اور وقت گزرا ہوگا. بعض دفعہ انسان جب 50-60 کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کو اتنی خواہش نہیں رہتی شوہر بیوی کے تعلق کی اور اس طرح کی چیزیں جو جوانی میں زیادہ لگتی ہیں. اس وقت انسان ایک دوسرے کے لیے سہارا اور ایک دوسرے کی صحت کو ہی دیکھ لے اور حقوق کو رکھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا دیکھتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر بیوی کے نان نفقے کا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام آپ نے کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کی کوئی اتنی طلب نہیں محسوس ہوتی کہ ہر راہ مطلب میری باری پہ آپ ہمیشہ میرے پاس ہی سوئیں، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہبہ کو قبول کیا، یعنی یہ گفٹ تھا. اور اس طرح حضرت عائشہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت محسوس ہوتی تھی، ان کو قدرتی طور پہ دو دن مل گئے، دوسری بیویوں سے ایک دن زیادہ مل گیا. ایک گفٹ تھا یہ، آپ نے چاہا نہیں، لیکن جب انسان خود انصاف پہ رہتا ہے اور عدل قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں تو کہ خود ہی اس کے دل کی بات پوری ہو جاتی ہے. تو جب آپ نے ان کی باری کو قبول کر لیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر میاں بیوی کسی شرط پر صلح کر لیں تو یہ جائز ہے. بعض لوگ اس حدیث کو بہت مس کوٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے تھے بڑھاپے میں ان کو چھوڑنے والے تھے. نہیں، خافت وإن امراۃ خافت، اگر کوئی عورت ڈرے، یہ نہیں کہا کہ کوئی اور مرد ڈرائے. دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے. جب ایک عورت اپنے شوہر کی دل کی خوشی کا سامان ہوتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے، اٹھلاتی پھرتی ہے. مثال دوں گی کہ جیسے اگر بیوی شادی کے بعد اگر بہت اداؤں میں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی ضرورت ہوں، اچھے کپڑے پہننا، بننا، ٹھننا، اپنا پہم لگنے لگتا ہے نا شادی کے فوراً بعد کہ ہم کسی کی ضرورت ہیں یا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ شادی سے پہلے یہ خوبی اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اور لاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے ہیں کسی کے لیے، لیکن اسلام نے جو طریقہ دیا وہ تو یہی ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت ایک مرد کی ضرورت بنتی ہے، پھر وہ خوب اچھی ہوتی ہے، اس لاڈ بھی ہوتے ہیں، نخرے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی سجتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. پھر جب وہ عورت ماں بن جاتی ہے نا اس شخص کے بچے کی، تو پھر تو اس کے قدم اور جم جاتے ہیں. حالانکہ یہ ہماری یعنی اسلام کی سطح میں آپ اس کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، لیکن دنیا داری میں لوگ کہتے ہیں نا، یعنی جیسے ایک بزرگ تھیں تو مجھے ان کی بات یاد آتی ہے کہ بچے عورت کی فوج ہوتے ہیں، یعنی فوج جتنی مضبوط ہوتی ہے تو وہ مرد کے گھر میں اتنی مضبوط ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ مت سوچئے کہ جن کے بچے نہیں ہیں وہ بڑی کمزور ہیں اور ان کی کوئی فوج نہیں ہے. اگر دو بچے تین بچے ہو کہ آپ کے قدم وہاں جم گئے تو آپ کا اچھا سلوک، آپ کا اسمائل، آپ کی محبت والی باتیں، آپ کی کیئرنگ اس سے بڑی فورس ہے، وہ بھی آپ کی فوج ہو سکتی ہے. آپ کا کیئرنگ ہونا، آپ کی اس کے ساتھ سنسیئر ہونا، یہ بھی ہوتی ہے، لیکن بس لوگوں کی باتیں ہیں نا. تو بہرحال عورت مضبوط ہوتی جاتی ہے نا. لیکن جب عورت میں کوئی کمی ہوتی ہے یا مرد میں کسی انسان کے اندر کمی ہو اور وہ اپنے کپل کو خوشی نہ دے سکے، تو آپ دیکھیے کہ ہر وقت کیا فیلنگ آتی ہے، گلٹ کی فیلنگ آتی ہے نا. مثلا بعض دفعہ آپ دیکھیں شادی ہوتی ہے، مرد شادی کے قابل نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ فطری ڈیمانڈ نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، تو ایسے مرد جو ہیں پھر وہ بیویوں سے شرمندہ رہتے ہیں. ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے سنے ہوں گے کہ جو پھر اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ تم چلی جاؤ, تم الگ شادی کر لو, کہیں اور چلی جاؤ, میری وجہ سے تم اپنی زندگی خراب نہ کرو. تو فطری بات ہے, جس انسان کے اندر کوئی اٹریکشن میں کمی ہے, کوئی خواہش میں کمی ہے, کوئی بیمار ہے عورت, مثال ہے اس کی شادی ہو رہی ہے, ہوئی شادی کے بعد ایسی بیماری ہوئی, وقتی طور پہ تو چلتی ہیں لیکن لمبی بیماری ہو گئی, عورت بیڈ ریڈن ہو گئی, اب کیا کرے؟ اب مرد ہے, اس کے تقاضے ہیں, اس کی ضرورت ہے, وہ احسان بھی کر رہا ہے, وہ کیئر بھی کر رہا ہے, لیکن اس کی جسمانی خواہش ہے نا. اب ایک صورت ہے کہ وہ عورت کے نہیں, جو بھی میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئے گی تمہارے پاس, بس میں جب تک ہوں پھر میرے بعد جتنی مرضی کرنا. اور دوسری صورت کیا ہے کہ فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا. ایک عورت محسوس کرتی کہ مرد تھک گیا, اس کا تھک گیا, ٹیمپرامنٹ لوز ہو گیا, ٹالرنس ختم ہو گئی, اب وہ طلاق دینے کی سوچ رہا ہے, تو وہ کہے گی دیکھو مجھے تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آف کورس تمہیں تو ہے نا, تو ایسا کرو کہ تم دوسری شادی کر لو, مجھے طلاق نہ دو, بس میرے خرچے پورے کرتے رہو, ضرورت کرتے رہو پوری, ٹھیک ہے. کیونکہ بات صرف یہ کہ مردوں کی طرف سے یہ شوہر بیوی کے بیچ میں جو خرابیاں آتی ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض دفعہ پہلی صورت, یہ بھی لکھ رہے ہیں آپ صورتیں, یعنی مرد نشوز یا ہراس کا شکار کیوں ہوتے ہیں, پہلی وجہ تو خود گھر کے اندر ہوتا ہے, یعنی عورت کی اپنی کوئی کمی ہے, اخلاق اچھا نہیں, بدتمیزی ہے, معاملہ اچھا نہیں, یا جسمانی طور پہ کمزور ہے, یعنی اس کی وجہ سراسر وہ عورت خود ہوتی ہے. دوسری صورت ہوتی ہے اعراض اور نشوز کی, باہر کا کوئی فیکٹر, خاندان کا کوئی دوسرا شخص ہے, وہ اس مرد کو اس عورت کے خلاف کرتا ہے. مثلا بعض وقت گھر میں قریب رہنے والے, ساس کو وہ عورت پسند نہیں تو وہ کانوں میں بات کرتی ہے, یا بہن کو پسند نہیں وہ عورت تو وہ نہیں چاہتی کہ یہ بہن بسے, دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تیسری وجہ اس میں ہوتی ہے کوئی باہر کی عورت, مرد کسی عورت اور عورت میں انوالوڈ ہے, شادی کرنا چاہتا ہے یا کہیں اور کسی سے تعلقات بنے ہوئے ہیں. اب جب آپ کے دل میں جب کوئی دوسرا آتا ہے نا, تو ڈیفینیٹلی پہلے کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے. اسی لیے شرک کو منع کیا گیا, اسی لیے توحید کیا ہے, خالی دل سے آؤ میرے پاس, لا الہ الا اللہ, پہلے لا کی تلوار سے سارے الہوں کے سر قلم کرو, پھر اللہ کو الہ بناؤ. جو دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے نا, وہ بعض دفعہ ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے, یہ ڈیفینیٹ بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب بجائے اس کے کہ بیوی پہلی جو ہے وہ نکل ہی جائے زندگی سے, وہ کہتی ہے دیکھو میں نے اب اس عمر میں الگ ہو کے کیا کرنا ہے, مجھے کچھ ملے گا تو نہیں, تم ایسا کرو جاؤ تم دوسری شادی کر لو, بس میری ضروریات پوری کرتے رہو, میں تمہارے تقاضے نہیں پورے کر پا رہی, چلو تم کر لو دوسری شادی, ٹھیک ہے, یا شادی کے علاوہ کچھ بھی کر لو, کچھ دے دلا کے صلح کر لو. شاید اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سورت بقرہ میں ہم نے خلا کی آیتیں پڑھی تھیں طلاق کے چیپٹر میں, کہ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو بعض دفعہ وہ اپنا حق مہر بھی چھوڑ دیتی ہے کہ تم یہ پیسے لے لو میری جان چھوڑ دو. اسی بات کو لائیے ادھر, وہاں کیا تھا, عورت نہیں رہنا چاہتی, کہتی یہ مال پکڑو میری جان چھوڑو, میں یہ پیسے لے لوں گی دے دوں گی لیکن میں ساتھ نہیں رہتی, ٹھیک ہے. اب ایک یہ صورت تھی, کہا ٹھیک ہے لے لو, دیتی ہو جاؤ جاؤ تم بھی چلی جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, ایک سچویشن ٹیکل ہو گئی, وہاں بھی مال بنا وجہ, وہاں مال دے کے عورت جدا ہوئی تھی, یہاں اس سے اپوزٹ ہے, یہاں عورت جانا نہیں چاہ رہی لیکن کچھ دے دیتی ہے, مال بھی دے سکتی ہے, اپنا وقت جیسے دے دیا, اپنے حق میں کچھ کمی کر لی, بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ رہے, بہت شکوے شکایتیں نہ کرے, ٹھیک ہے. تو کچھ بھی دے دو, صلح خیر یصلح بینہما صلحاً, کچھ بھی دے دو لیکن مجھے جانے نہ دو. اور چونکہ وہ اخذرت الانفس الشخ, نفسوں میں شخ ہے, ایک مرد کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بیچاری اب اتنا کچھ دے رہی ہے, چلو ٹھیک ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, کیا حرج ہے, کچھ تو کام کرتی ہے نا, میں نہیں اس کو اس کا زیادہ حق دے رہا لیکن کچھ تو دے دوں گا. تو اس طریقے سے آپس میں صلح ہو جاتی ہے, اور یہی ہے اسلام کا مزاج, ہر فرد دوسرے فرد کی معذوری کو سمجھے, ایک دوسرے کی رعایت کرے, باہمی تصفیے کی کوشش ہو. کاٹنا تو اتنا آسان ہے, اب دیکھیں اب ڈاکٹر کو جا کے کہیں کہ میرے یہاں درد ہے یہ وہ ہے وہ کہ بازو کاٹ دو, ایک 10 دن لگیں گے زخم ہیل اپ ہو جائے گا. لیکن مشکل کیا ہوتا ہے, بازو نہیں کاٹنا, اس زخم کو ٹھیک کرو. زخموں کو بھرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھو, رعایت کرو, تم صرف اپنے ہی حق پہ نہ اٹکی رہو. دیکھو اس مرد کی بھی تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, تم میں وہ کشش نہیں ہے. بعض عورتیں فطری طور پہ خوبصورت نہیں ہوتی, بعض لوگوں کا اخلاق بڑا برا ہوتا ہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. بعض خواتین ہیں وہ عجیب و غریب, یعنی گھر کو صحیح ٹیکل نہیں کرتی. تو آخر اس مرد کا بھی تو خیال کرو, تو پھر تم کچھ دے دو, اس کا بگاڑ سمجھو. کیوں اس کو غصہ آتا ہے, یہ کیوں اکھڑا رہتا ہے, اس کو کیوں اس کا مزاج خراب ہے. بعض شادیاں زبردستی کر دی جاتی ہیں, مرد کو پکڑ کے زبردستی لڑکے کو لے گئے, نہیں کرو شادی تم, ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے, کرنی پڑے گی. اب اس وقت بولتا رہا لیکن اب کرنی ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, شادی ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, نہیں دل چاہا, دل میں کچھ اور تھی کوئی, یا وہ نہیں تھی, یا یہ غصہ تھا کہ زبردستی کیوں کی. اتنے موٹے موٹے آنسو گرتے ہیں ان لڑکیوں کی آنکھوں سے. چند دن کی بیاہی دلہنیں جب اپنے دل کو آپ کے سامنے کھولتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں بارش کی طرح نکلتی ہیں کہ یہ حالات ہیں, کیا کریں. زیادتی اس وقت مرد کے ساتھ ہوتی ہے, جو بعض دفعہ وہ شخص جو آپ کو ظالم دکھتا ہے نا, وہ مظلوم ہوتا ہے. گھر کے بڑوں نے پکڑ کے اس کو زبردستی گھوڑے پہ بٹھا دیا, سب ٹھیک ہو جائے گا, شادی کر لو. نہیں دل مانا اس کا, اس کا مزاج اور تھا. آپ کیوں ہر ایک کو اپنے ذہن سے چلانا چاہتے ہیں, آپ کیوں زبردستی کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنا خاندان کیوں اتنا پیارا ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں, بعد میں وہ مصیبت بڑی بن جاتی ہے. اسی لیے اسلام زبردستی کے نکاح اور شادیوں سے منع کرتا ہے. پہلی تربیت ایسی کرنی تھی کہ وہ آپ کی سیدھی سادھی لڑکی کو مان لے. پہلے خواب تو ہم نے ان کو دکھائے بڑے بڑے گھروں کے, خواب تو دکھائے ان کو خوبصورت اور الڑ دوشیزاؤں کے, دیکھا انہوں نے خوبصورت لڑکیوں کو. آپ گھر میں ایک واجبی لڑکی لے آتے ہیں, وہ کیا کرے. آپ نے خاندان کے ارد گرد جو شادیاں اس کو دکھائیں, اس میں تو دولہا کی قیمت لگتی ہے, اس کے ہاتھ میں تو گولڈ کی گھڑی پہنائی جاتی ہے, اس کو تو گاڑی کی چابی دی جاتی ہے. اب آپ شادی کر رہے ہیں اپنے بچے کی کسی سفید پوش کے گھر میں, آپ نے ذہن بنا دیا, آپ کا جو کام تھا وہ ہو گیا, غلطی آپ کر چکے. اب آپ اس غلطی کی سزا کسی غریب لڑکی کو کیوں دیتے ہیں. ارمانوں میں پلی ہوئی, محبتوں میں پلی ہوئی, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا, اس نے بھی بڑے ارمان تھے, اس نے بھی بڑے خواب دیکھے تھے شادی کے. آپ اپنے صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے نام پہ اس بچے کو اور بچی کو قربان کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ہو گیا اگر, آپ پھر عورت صلح کریں, سوچ لے مجھے رہنا ہے تو پھر کچھ کمی کر لے, ٹھیک ہے پھر میں صبر سے رہوں گی. یہ جو بات ہے نا کمپنسیشن کی, اس میں صبر بھی ہو سکتا ہے. پھر عورت کہتے ہیں میں چپ کی پڑی رہوں گی تمہارے گھر میں, میں کچھ نہیں کرتی.